hai, am văzut cum trece vremea. Hei, hai, fecii zic nenea. Hei, hai, am văzut cum trece vremea. Hei, hai, fecii zic nenea. Lasă-mi zică că nu-i rău. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hei, hai, cât am fost tânăr am fost. Hei, hai, n-am umblat fără rost. Hei, hai, cât am fost tânăr am fost. Hei, hai, n-am umblat fără rost. Am umblat tot cu folos. La la la la la la la la la. Și-am iubit și-o fost frumos. La la la la la la la. Hei, hai, am iubit cânceșele. Hei, hai, cânt cu florile. Hei, hai, am iubit cânceșele. Hei, hai, cânt cu florile. Am dus-o bine și greu. La la la la la la la la la la. Și-am iubit și-o fost a meu. La la la la la la la. Hei, hai, învăț pe copilul meu. Hei, hai, să fugă de rău. Hei, hai, învăț pe copilul meu. Hei, hai, să fugă de rău. Fie om de omenie. La la la la la la la la la la. Și cu grijă la mânie. La la la la la la la. Să trăiască ca și mine. La la la la la la la la la. Să nu facă rău la nimeni. La la la la la la la la.